Túra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Lovak második rész. Angliában a prehisztorikus idők óta ábrázolnak lovakat a domboldalakon. Az ábra vonalában kivágják a bokrokat, kiirtják a füvet, úgyhogy előtűnik a fehér mészkő. Ezeket a néha igen jelentős méretű ábrázolásokat csak messziről, a levegőből lehet észrevenni. Valódi korukat nehéz megállapítani, mert a legendák nemigen tesznek különbséget az ábrák elkészítése és a későbbi felújítások között. Például a Biston Hilli ló a jelenlegi formájában csak a 18. századból származik, de a régészek megalapították, hogy itt is csak a sokadik felújításról van szó. Mivel a mészkövet nagyon hamar benövi a fű és bokor, a felújítást nem szabad elhanyagolni. A leghíresebb lófigurát, az ufongtonit például 7 évente hozzák rendbe, mindig pünköstkor. Az ufongtoni hegy tulajdonképpen mesterséges, talán vaskori domb, amelyet várnak neveznek, gyomrában mindenféle régi emléket őriz. Maga a ló az orrától a farkáig mérve majdnem 11 kilométer hosszú. A Warwickshire-i Banbury mellett vörös a talaj, így aztán Taisu lova is vörös. Taisu azt jelenti Tív hegy sarkantyúja, Tív pedig régi angol szász istenség volt, ugyanaz, mint a germán Tiú, Tír, vagy Dír hadisten, mellékesen a zodiákus ura. A zodiákus régi germán neve Dírkreis volt, amit egy idő után a németek már nem értettek, és azt hitték, hogy Tírkreisről, az állatok köréről van szó, amiből aztán magyarul állatöv lett. Ma is állatövnek hívjuk a csillagképek sorát, amelyek között a nap minden évben végigvonul, pedig azokat nem csak állatokról nevezték el. Sok lovat vágtak Anglia hegyoldalaiba, például ilyenek Wiltshire-ban a Merlins Mont, Westbury dombja, és az úgynevezett Broadtown Low ugyancsak a Wiltshire-ban. Jellemzően sok van belőlük Stonehenge és Avebury körül, de a tudósok egyelőre csak találgatnak, hogy ősi lókultusz volt Angliában, vagy őseink ilyen, csak a levegőből kivehető ábrákkal adtak jeleket a földön kívülieknek. 100 évvel ezelőtt, amikor a világ még lóorientált volt, a társadalom nagyon becsülte a lóhoz értő embert. A módos ember hintón utazott, a vidéki gazdák lóerőben gondolkodtak, a vitézek lóhátról harcoltak. Még a nyelv is tele volt a lótartásból vett képekkel. Már az is magas bért kapott, aki csak átlagosan értett a lovakhoz, és az volt a dolga, hogy néhány lovat ellásson. Az úgynevezett suttogók azonban annyit kerestek, amennyit csak akartak. Mintha egy titkos társaságba tartoztak volna, és a képességeiket szinte mágikusnak tekintették. Legendákat meséltek róluk, egyetlen szóval megszelidítik a legvadabb betöretlen ményt, magukhoz csábítják a vadlovakat anélkül, hogy akár csak a kisujjukat megmozdítanák, a szökevényeket pusztán az akarat erejükkel megállítják. Az angliai Cambridgeshire-ből származik ez a varázsige, Sic jubeo, így parancsolom. Ha ezt belesuttogták egy makacs ló fülébe, az mindent megtett, amit kívántak tőle. Skóciában többször is előfordult, hogy egy suttogót boszorkánysággal vádoltak, mert azt hitték, különös képességük az ördögtől való. A varázsigék mellett használtak talizmánokat is. Egyesek lyukas kovakövet akasztottak az istálló ajtóra, mások patkót vagy az elhalt ló patájának egy darabját, ami arra is jó volt, hogy átörökítse a jó tulajdonságokat. Még két dologra volt szüksége a skót suttogónak. Miltre és béka vagy varanycsontra. A milt ebben az esetben nem a lép, hanem valamilyen egyéb szivacsos szerkezetű anyag, amit az újszülött csikó szájából kell kivenni. Békacsontot sem volt könnyű szerezni. Ebben a döglött békát vagy nádi varangyot először is eltemették egy hangyabolyban, vagy galagonya ágra szúrták. Amikor már csak a csontváz maradt, szétszedték, és a csontokat bedobták egy közeli folyóvízbe. Az volt a jó csont, amelyik a víz színén maradt, és látszólag az ár ellenében sodródott. Mások a Béka medence övéből származó Ilium nevű csontra esküdtek. A csontot még aromás olajokba is be kellett áztatni ahhoz, hogy igazán hatásos legyen. A suttogók azt is tudták, milyen növények vonzák a lovakat. Sóska, bojtorján, földitök vagy pirítógyökér és varádics. Biztosan kihasználták azt is, hogy a lónak jó hallása, és jelentős távolságból meghallja még a suttogást is. Azt is tudták, hogy a ló természettől fogva ijedező és kiszámíthatatlan. Ha egy tehénistálóban tűz üt ki, elég kinyitni az ajtót, és a tehenek sorban kimennek. A lovakat azonban megvadítja a tűz, pánikba esnek, rukkapálnak, akár a lábukat is eltörik, de nem mennek ki az ajtón. Azt mondják, hogy ilyenkor a lovakat valami más módon is meg kell ijeszteni, hogy a kétfajta félelem semlegesítse egymást. Egy idő után a ló mozdulatlanná dermed, és hagyja magát kivezetni az istálóból. Kevesen tartoznak a suttogók elit céhébe, és nem csoda, hogy a szakértelmüket sokan varázslásnak tartják. Atarva Védában. Az Atarva Véda India egyik legrégebbi szent könyve, 20 fejezetben 731 himnusz tartalmaz. Ezek egy része benne van a nyugaton jobban ismert Rigvédában is, a többi pedig mantra, amelyeket gyógyító vagy rontó célokra használtak. Néha lebecsülően nyilatkoztak az Atarva Védáról, és azt mondják, hogy pusztán ráolvasásokat tartalmaz, és a nézetüket olyan idézetekkel igyekszenek alátámasztani, amelyek a három véda bölcsességéről beszélnek. Tudjuk azonban, hogy a Bhagavata Puránából, hogy a Rig és a Száma védákat sokszor egynek számították, valamint, hogy eredetileg csak egy véda volt, a Yajur vagy Ekhayana számhitta, amelyet Vyásza osztott fel négy részre. Pajla Rishi a Rig véda tudósa lett. Jaimini a Száma védái. A Yajur védával pedig egyedül Vajsampájana vált dicsőségessé. Sumantumuni Angirára bízták az Atarva Védát, és a bölcs teljes odaadással ennek szentelte életét. Mind a négy véda Shruti, azaz isteni kinyilatkoztatás, és Apaurusaya, azaz nem emberi kézműve. Viasa csak a szerkesztés munkáját végezte el, és úgy állította össze a védákat, hogy a kevésbé értelmes emberek is megérthessék. Azt lehetne gondolni, hogy a lovak sokszor előfordulnak egy mantra gyűjteményben, hiszen olyan fontos szerepük volt a háborúban és a mindennapi életben is. Az Atharvavéda valóban sokszor említi a lovakat, de nem sokat mond róluk. A verseket körülbelül a következőképpen csoportosíthatjuk. Pusztán hasonlatok, egyszerű felsorolások és közvetlen kérelmek. Nézzük először a felsorolásokat. Minden nap hozunk neked áldozatot, ó Gyátavédas, ó Agni, ahogyan ételt viszünk az istállóban álló lónak. Fogjon el Nirritti, a pusztulás istennője, mint a lovat a kötőfékkel. Akár nő, akár férfi készítette a gonosz varást, visszavezetjük hozzá, mint a lovat a kötőfékkel. Megszabadítlak a fekete kígyótól, a taimátától és a barna kígyótól, mint a kocsit a lovaktól. Magamhoz vonzom a szívedet, mint a vezérmén a kancát. Akár három, akár öt mérföldre, akár olyan messzire menekülj, amennyit a ló megtesz. Vissza kell térned. Légy fiaink apja. Tűnjön el az ellenség varázslata, mint a ló. Hódulat bavának, aki ráveti magát az áldozatra, mint egy felhorkanó csődör. Tiszta élettel nyer a lány fiatal férjet, mint ételt a ló. Aki ezt a növényt, balzsamfa, megszagolja, attól olyan gyorsan elmenekül a betegség, mint az antilopok és a lovak. Aztán az egyszerű felsorolások következnek, mindig ebben a fontossági sorrendben. Áldja meg Agni a sokféle ételt, amit elfogyasztok, az aranyat, teheneket, lovakat, kecskéket, birkákat, szolgákat, mindent, amit valaha kaptam. A mágikus vagy gyógynövények megvédik ebben a faluban a tehenet, a lovat és az embert. Ahogyan a szél minden fát kidönt, te se hagyd meg az ellenségnek se tehenet, se lovat, se szolgát. Ne öld meg a tehenünket, lovunkat vagy szolgánkat. Adjon nekünk teheneket, lovakat, vízimadarakat, szolgákat, jó szerencsét és dicsőséget a föld, amelyen valaha az első emberek megjelentek, ahol a félistenek legyőzték a démonokat. Agni benne van a földben, a növényekben, a vízben, a kövekben, a tehenekben, a lovakban és az emberekben. Végül a közvetlen kérelmekkel találkozunk az Atharvavédában. Gyarapodjanak a tehenek, a lovak és a szolgák, legyen bőven gabona az épülőházhoz. Állj szilárdan, tej meg tehenekkel, lovakkal, bőséggel. Egy növényhez. Add, hogy ennek a férfinak olyan ereje legyen, mint a lónak. Az összvérnek, a kecskének, a kosnak és a bikának. Egy kenőcshöz. Adj nekem teheneket és lovakat. A király kapja meg a részét a falvakból, a tehenekből és a lovakból. A kockajátékos imája. Nyereség a jobb kezemben, győzelem a bal kezemben, adj nekem teheneket, lovakat, gazdagságot és aranyat. Tehenek, lovak és szolgák, ebben a házban szülessetek meg. Trembakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urva rukamiva bandhanat mrityor mukshiya mamrita. Mahamrityunjay mantra is a rejuvenating mantra. The prayer is addressed to Lord Shiva. By chanting the mantra, divine vibrations are generated which ward off all the negative and evil forces and create a positive and protective shield. This mantra protects from accidents and misfortunes of every kind. It has a great curative effect from diseases even declared incurable by doctors. It is a mantra to conquer death. It is Lord Shiva's moksha mantra. It bestows health, wealth, long life, peace, prosperity, satisfaction, and immortality. We worship Lord Shiva as the three-eyed one, where the third eye is the indicator of giver of knowledge, which destroys our ignorance and releases us from the bondage of cycle of death and rebirth, and who is full of fragrance and who nourishes all beings. May he liberate me from death for the sake of immortality, just as the ripe cucumber is severed from its bondage of the creeper. Mahamrityunjay Mantra, when chanted with sincerity, faith and devotion in Brahma Muhurt, is extremely beneficial. But it can be chanted at any time in a pure environment with great benefit. There is nothing apart from Shiva. There is nothing other than Shiva. Whatever there is Shiva. There is nothing which is not Shiva. There is no time which is not Shiva. Most idézzünk a lómágiából. A siláki nevű növény akkor alkalmas sebek gyógyítására, ha meghintik Jáma barna lovának a vérével, vagy ha a ló földre hullott véréből nőtt. Ahol ez a mantra elhangzik, tehén, ló és az ember életben maradnak. Kígyók elleni igézés, amelyet egy úgynevezett pedú fehér lovához intéznek. Ennek a lónak a farka megégeti a kígyókat, melső és hátsó lábaival agyontapossa a kígyókat, megöli a kaszamilát, a fehér és fekete kígyót, széthasítja a viper a fejét, előzi a kígyókat az útról, mindenütt látszanak a hatalmas kígyópusztító mém patanyomai, megsemmisíti a rosszat forraló kígyót. Nagyon valószínű azonban, hogy a pedulovát nem az istálóban kell keresnünk, mert a himnusz még több kígyópusztítót is említ, akik, vagy amelyek egyértelműen növények. Az egyiknek ki kell válogatni a rostjait, a másik a kiráta törzs leánya, vagy egy ilyen leányzónak kell kiásni a növényt egy aranyásóval, egy magas hegyen. Befejezésképp álljunk még itt néhány mantra az Atharva Védából. Ima veszélyes ikerszülés esetén. Áld meg a teheneinket, a lovainkat és az embereinket, hogy meg ne sérüljenek. Elszökött nő visszaigézése. Megállítom az eget, a földet, minden teremtményt, a hegyeket és a lovakat az istállóban. Ház lebontásakor. Hódolat a teheneknek, lovaknak és annak, aki e házban született. 4-szer, 8-szor, 10-szer hódolat neked, báva, tehenek ura. 5 félét bíztak rád, teheneket, lovakat, embereket, kecskéket és birkákat. Először ahhoz a dévához közeledünk, akinek sötét lovai vannak. Fekete, homokszínű, pusztító, borzalmas, és aki felborítja Kesin kocsiját, hódolat neki. Utoljára pedig az egyetlen teljes, bár igen rövid himnusz vagy mantra, amelynek a versenylovak gyorsaságát kell bizonyítania. Légy olyan gyors, mint a szél, ha befognak a kocsiba. Nyargalj, mikor Indra nógat, vágtas, mint a gondolat. Büszke maruta fogjon hátba, tvasztar adja, hogy fürgén szedd a lábad. Rejtve a hely, hol ezt az áldást kaptad. Gyors vagy, mint a vihar, vagy a saskesejű. Nyerd meg a versenyt, fuss be az élen a célba, erős ló. Száguldj, szép paripánk te, adj örömet, örvendezd te magad. Isteni lény vagy, meg nem botlasz, a hősöket megsegíted. Önragyogó vagy, mint aki már is az égi világ lakója. Ennyit a lovakról a keleti irodalomból. Legközelebb az Ószövetséggel folytatjuk, ahol is megnézzük, mit ír jobb könyve nemes állatok és az ember viszonyáról.